وسيق الذين نو دا چې دا ورځ دا خو یو د اخیرت ورځ دا ورځ کې دا حساب وسی نو هغه خلق سره جدا شي او هغه داری منصف خلق و هر جماعت خلق هغه سره معلوم شي وره نو د دې ځای روان کی نو هغه جنتیان جنت ته روان کی جهنمیان جهنم ته روان کی ولې خو فیصلې وسی او دوی ته هغه فیصله ختونه ورکول شي عملنامې یې په ناسو کې وي نو وسیق الذین کفر نو وسیق وشړل شي الذین کسان کفرو چې دوی کفر کړی وي دا وشړل شي دا چې په سختۍ او دا چې یعنې په هغه زور الی جهنم و جهنم ته زمرا هغه دا چې جماعت جماعت دا چې متفرق جماعتونه وي ولی خدا علی کفر دا علی جهنم دا هم په مابین کې خپلې خپلې رتبې لري حتی اذا جاءوا چې دوی راشي هغه جهنم ته نو فتحت ابوابها خلاص شي دروازې د جهنم وقالوا ويلهم ودي تخزنتها خزنه د جهنم ورته وایي وي الم ياتي نور اغلكم وتيست رسلن رسلان من قستيسخه یو رسولان نه و درته راغلي شتېشتې خبرې کړې وای د دغه وره یې بیرولې وای تاسې هلته هغه د نجات اعمال کړي وای دا ورته بلا در وسوله دلته اوس تاسې رالاست تاسې رسولان یتلون علیکم آیات ربکم چې هغو تلاوت کاوه پر تاسې باندې آیتونه در رب وینذرون بیرولاستکم تاسې لقاء یومکم د ملاقات ته در وجې تاسې راځه چې دا قالوا دي وای وای بلا دیش نه دیش نه ورغنی بل کراغنی ولكن حقت كلمة العذاب ثابت سوی لازم سوی و کلمه د عذاب علی الكافرین پر کفار باندې قد بو مستد عذاب را کول کی دلای نو چې دا شی وی نو کی د بارو و چې ادخل و داخل سی ابواب جهنم خالدین فیها چې تاسو باندې شدل ته فبئس بدل مثوى المتكبرين هغه ځای د گزارې او د اقامت د متکبرین دا خود دې یوې د لیکل خارتي وسیق الذين وشرن سی الذين قسان اتقوا ربهم چې دې ځان ساتلی و د ماشي او صد الله دا بیا شپ نرمي شپ لطف په داش طریقې روان سي الى الجنه و جنت زمرا جماعتنا جماعتنا حتى اذا جاء اوتي راشي ها و دې جنت و فوت حتى ابوابها خلاص دروازې د جنت وقالوا وينهم وضيت خزنتها خزنه د جهنم د جنت و ما غورت وای چې سلام علیکم سلام دی علیکم پر تاسو طبتم نو تاسو طیب یاست فدخلوا داخل فيها و دې جنت خالدین وقالوا دی وای چې الحمد لله چې ال تور داخل دا جنتان په خپل د الله حمد وای چې الحمد لله الذي صدق چې رشتہ کړنا او مستوا ده و دا خپل نه غدي هغه وعده یو و اورث په میراث یې نه راکړنا او مستال ارض ذکر دا جنت نتبوء مجنا جليز من الجنة إلى جنة صحيص وطاغدين كي نشاو سنوش باشي قطر درخت لاني بريوز فهار داي بريوز فرارا قواتي زور فرموش باندي تبنجز نستا نو فنيع مشدي أجر العاملين مزدوري دا عاملين دا قسانو شعب عمل كون كيوي أو ترى الملائكة حافين من أولي العرش وسبد غروات شحالات و كيفيات فردغة طريقة بانجيوه نو دا ملايكة بيا دا عرش پر شاوفا بانجي گرزي دا دي ربط ما قبل سرداد دا غا تواب تا دي ملايكة دا گرزي دلي دا دا پار دا دي دي دا وجدوال و فريقين تا هغا دا دا الله دا قدرت هغا دا غا خوانا وكي سبورا دا دا سي قادر ذاتي و بورا وجي ملك نو هغا دغه جهنميان و دې ملک ته وګوري لا دهشت پر زیات دي او دا بل بیا و دې ملک ته چې وګوري دا به بیا خوشالي زیات شي ځکه یو سړی چې یو چاته د هغه سره احسان کوي نو دی چې